dokumentalnego cyklu Moja Walka. Hello, my name is Karol Wyknowskol and I'm going to talk to you in Polish Radio Trójka. W audycji także zapowiedź dwóch innych tytułów z naszym znakiem jakości. Z najwyższej półki już dziś po 21. Polecam, Michał Nogaś. Sponsorami audycji z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. Autopromocja. 19. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wzajemne oskarżenia Kijowa i Moskwy po kolejnej strzelaninie w obwodzie donieckim. Papież Franciszek zdenerwowany po informacjach o ogromnym apartamencie, w którym zamieszka były watykański sekretarz stanu. Most Gdański w Warszawie jutro będzie zamknięty. Filmowcy z Bollywood będą tam kręcić sceny. To już niemal zimna wojna, tak o relacjach Rosja-Zachód mówi prezydent Bronisław Komorowski. Na wschodzie Ukrainy cały czas dochodzi do krwawych starć. W strzelaninie w Słowiańsku koło Doniecka zginęło kilka osób, w tym prorosyjscy separatyści. Moskwa natychmiast oskarżyła o ten atak nacjonalistów z prawego sektora, ale oni sami zaprzeczają. Kijów twierdzi, że to jest kolejna prowokacja. O wydarzeniach w Słowiańsku z ich świadkiem rozmawiał Piotr Pogorzelski. Do zdarzenia doszło w nocy. Jakoby zwolennicy prawego sektora zaatakowali nieuzbrojonych mężczyzn kontrolujących samochody wjeżdżające do miasta. O przebiegu wydarzeń opowiada ich świadek, który sam nosi przy sobie karabin maszynowy i jest ubrany w kominiarkę. Podjechały cztery jeepy. Nasz posterunkowy poprosił, żeby wyłączyli długie światła. Z okna ktoś wysunął automat i zastrzelił go. Później inni wyszli z samochodów, zaczęli strzelać, rzucać granaty hukowe. Wszyscy zaczęli uciekać. Separatyści twierdzą, że zginęło 8 osób, jeden członek ich samoobrony i nawet 7 domniemanych zwolenników prawego sektora. Sama prawicowa organizacja twierdzi, że nie ma nic wspólnego z nocnymi wydarzeniami. Ukraińskie MSW przekonuje, że była jedna ofiara śmiertelna. Z kolei wiceprzewodnicząca Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Wiktoria Sumar oświadczyła, że nocne wydarzenia to prowokacja mająca na celu uzasadnienie rosyjskiej interwencji zbrojnej. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Były watykański sekretarz stanu, kardynał Tarcisio Bertone, będzie miał 10 razy większy apartament niż skromne dwupokojowe mieszkanie Franciszka. Dziennik La Repubblica pisze, że gdy papież się o tym dowiedział, bardzo się zdenerwował. On sam wybrał mały apartament o powierzchni 70 m² w domu Świętej Marty, czyli w watykańskim hotelu. Tam mieszka także nowy sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Tymczasem do położonego obok Palazzo San Carlo wkrótce wprowadzi się kardynał Bertone, który od pół roku nie jest już sekretarzem stanu. Jego nowy apartament ma około 700 m². Franciszek w homilii w Wielki Czwartek krytykował wystawnie żyjących księży, którzy zapominają o wymogu ubóstwa. Ani samochody osobowe, ani autobusy nie będą jutro mogły jeździć Mostem Gdańskim w Warszawie. Także ruch tramwajów może być wstrzymywany. Powód? Będzie kręcony film. Filmowcy z Bollywood za zamknięcie mostu zapłacą miastu co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warszawa sprawdza się jako plan filmowy. Stołeczny ratusz systematycznie dostaje prośby od producentów. Szczegóły w materiale Aleksandra Przoniaka. Kilka lat temu w każdej szanującej się produkcji, której akcja rozgrywała się w Warszawie, musiał się pojawić Most Świętokrzyski. W najgorszym razie przez ekran przewijały się fasady szklanych biurowców. Teraz jednak prym wiedzie Stare Miasto i ulice z zabytkową zabudową. Te ulice są przede wszystkim planem filmów historycznych, bardzo popularnych ostatnio. Tłumaczy Tomasz Kunert z warszawskiego ratusza. Nie oznacza to, że tak zwana zwykła Warszawa nie cieszy się popularnością wśród filmowców. Oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie jest osadzona filmowa intryga. Na przykład okolice ulicy Smoczej, fragment Senatorskiej czy ulica Rajców. Na tych ulicach kręcone były sceny do filmu Jack Strong. Od kilku dni po Warszawie szaleją filmowcy z Indii. Na temat fabuły wiadomo na razie tyle, że akcja toczy się w kilku europejskich miastach, w tym w Warszawie. Były kręcone już sceny na ulicy Pięknej, na wiaduktach przy dworcu centralnym. A jutro zostanie zamknięty Most Gdański, gdzie będą kręcone podobno mrożące krew w żyłach sceny. Aleksander Przoniak, Polski Radio. Choć było wiele wątpliwości, czy Brazylijczycy zdążą na czas, udało się. W São Paulo w tym tygodniu zakończono główne prace na stadionie, na którym odbędzie się mecz. mecz otwarcia Mistrzostw Świata Brazylia-Chorwacja 12 czerwca. Budowa tego stadionu pochłonęła 3 ofiary śmiertelne i kosztowała o prawie 20% więcej niż planowano. Prawie miliard złotych w przeliczeniu. Co myślą o tym Brazylijczycy? O tym reporter Trójki Łukasz Walewski. O stadionie w São Paulo mówi się wprost, że jest przeklęty, a Brazylijczycy, licząc jak wiele na niego wydadzą i w sumie na mundial, łapią się za głowę. Mistrzostwa mają kosztować przynajmniej 11 miliardów dolarów i wielu z nich wolałoby te pieniądze przeznaczyć na poprawę sytuacji społecznej. W Brazylii przez lata narosło wiele problemów socjalnych. Słaba jest edukacja, służba zdrowia jest w tragicznym stanie. Mówi jeden ze studentów popierających liczne protesty przeciwko mundialowi, a tych protestów, które często kończą się brutalnymi starciami z policją, boją się organizatorzy. Rzeczniczka FIFA Delia Fischer z szacunkiem podchodzi jednak do problemów gospodarzy turnieju. Całkowicie szanujemy prawo do publicznego wyrażania poglądów tak długo, jak demonstracje są pokojowe i szanuje się prawa innych. Wraz z brazylijskim rządem interesujemy się tą sytuacją i mamy zapewnienia, że lokalne władze zadbają o bezpieczeństwo. Ale eksperci przypominają choćby incydent z wizyty papieża Franciszka w Rio de Janeiro w ubiegłym roku. Jego samochód utknął wtedy w korku, tłum napierał na papa mobile, a służby były całkowicie bezradne. O 20:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Wieczorem możliwe burze, a w nocy popada w pasie od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy i Mazowsze po Podlasie, a początkowo także na południu Polski. Od 6 do 10 stopni tak będzie w nocy, jutro maksymalnie 22. Poniedziałek będzie pochmurny, deszczowy i burzowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Oczy mają niebieskie i siwe, dwuzłotówki w kieszeniach na kino, żywią się chlebem i piwem, marzną im ręce zimą. Kochankowie z ulicy Kamiennej, pierścionków, kwiatów nie dają. Kochankowie z ulicy Kamiennej, wcale Szekspira nie znają. Kochankowie z ulicy Kamiennej, wieczorami na schodach i w bramach dotykają się ręce spierzchnięte. Trwają tak czasem aż do rana. Kiecki są stare i zmięte. Kochankowie z ulicy kamiennej. Tramwajem jeżdżą w podróże. Kochankowie z ulicy Kamiennej boją się gliny i stróża. Kochankowie z ulicy Kamiennej. Aż dnia pewnego biorą pochodnie, w pochód ruszają brzydcy i głodni. Chcemy Romea, drą się dziewczyny, my na Kamienną już nie wrócimy. My chcemy Julii, wrzeszczą chłopaki, dajcie nam Julię z Biry łajdaki. Idą i szumią, idą i krzyczą, amor szmaciany płynie ulicą. Potem znów cicho, potem znów ciemno, potem wracają znów na Kamienną. Smutna trochę piosenka, a tymczasem to świąteczne wydanie magazynu. Dwugodzinne, zatem mijamy półmetek. Ciąg dalszy retransmisji z Teatru Ateneum nastąpi za kilkanaście minut, bo Szekspir pojawił się w piosence, a w Warszawie przed świętami pojawił się profesor Jerzy Limon. Dzisiaj tylko jedną funkcję wymienię, panie profesorze, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Przygotowujemy się do okrągłych urodzin Stratfordczyka, profesorze. Rzeczywiście, 450 lat. I początkuje to cykl dwuletni obchodów szekspirowskich w całym świecie teatralnym świata. Ponieważ za dwa lata będzie 400 lat od śmierci mistrza. Jako budowniczowie Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku włączamy się bardzo aktywnie i na 450 urodziny Szekspira robimy imprezę niezwykłą. Kto to wymyślił, panie profesorze? Pomysł i scenariusz mój, ale mamy całe grono prześwietnych artystów, którzy w tym biorą udział. Choreografię parady teatralnej tworzy Wojciech Misiuro. Muzykę pisze Olo Walicki. Kostiumy dobiera Zofia de Ines. Światła reżyseruje Justyna Łagowska. Także mamy całą czołówkę artystyczną, teatralną. Nie mówiąc o tym, że w naszym castingu wyłoniliśmy Strongmana, który zagra bardzo ważną rolę. W castingu? Tak. I tym Strongmanem, który będzie alegorią siły, będzie nie kto inny, a Mariusz Pudzianowski. No któż mógł wygrać ten casting, panie profesorze? No na pewno nie Woody Allen. Potrzebowaliśmy kogoś, kto dach otworzy, czy przynajmniej będzie próbował otworzyć. Trzeba zacząć od tego, że cała impreza jest pod hasłem otwierania dachu. To będzie pierwsze publiczne otwarcie dachu. I nie możemy naszych widzów puścić do środka, bo teatr jest jeszcze nieskończony. Postanowiliśmy zrobić na urodziny Szekspira imprezę co nieco niezwykłą, na zewnątrz. zewnątrz i otwieramy dach. Różne rzeczy na świecie się otwiera. Otwiera się szkoły, mosty, fabryki, ale dachu, przypuszczam, nikt jeszcze nie otwierał. Zwłaszcza, że jest to dach imponujący, 460 metrów kwadratowych, 90 ton. I pan Mariusz Pudzianowski przy pomocy liny o 40-metrowej długości, 6 centymetrów średnicy, będzie próbował go otworzyć. Już sama lina waży. A jeśli nie da rady, bo też taki wariant rozważamy, to wówczas w sukurs mu przyjdzie sztuka, tradycja teatru i muzy. Przybierze to kształt parady teatralnej, która wyłoni się na murze, który okala nasz teatr, i 80 tancerzy i aktorów z Teatru Muzycznego w Gdyni, z Teatru Miniatury, z maskami, w strojach z różnych przedstawień. Cała tradycja teatru będzie paradować. Od antyku po Jana Klatę? Tak. I w momencie, kiedy nasza parada teatralna dotrze do dachu, wyłoni się muza. Muza na szczycie sznurowni na 18 metrach to będzie pani Karolina Trębacz, która gra Jagnę w słynnym już głośnym przedstawieniu Chłopów w Teatrze Muzycznym w Gdyni. W reżyserii wspominanego dzisiaj i występującego w Trójce Wojciecha Kościelniaka. Właśnie tym milej mi o tym mówić, ponieważ jest to piękny głos. No i w momencie, kiedy nasza muza na szczycie sznurowni zacznie śpiewać, to ten czar i siła sztuki spłynie na Mariusza Pudzianowskiego, który być może nie da rady za pierwszym razem otworzyć dachu. I w momencie, kiedy ta siła sztuki na niego spłynie, to podejmie drugą próbę. Mam nadzieję udano. I w momencie, kiedy dach się otworzy, wtedy pokażemy rozmaite rzeczy związane z magią teatru, z niezwykłością teatru, na murach, wokół murów, wszędzie. Wydarzenie nawiązujące, wbrew pozorom, do miejskich przedstawień renesansowych, kiedy lubowano się właśnie w takich alegorycznych przypowieściach o zwycięstwie dobra nad złem, o zwycięstwie cnoty nad niecnotą i tak dalej. Robiono to przy udziale wybitnych artystów, którzy bardzo chętnie w tych wydarzeniach brali udział. Właśnie ostatnio nawet czytałem o Giuseppe Arcimboldo, który w Pradze właśnie takie widowiska urządzał na dworze Rudolfa II. W każdym razie 23 kwietnia o godzinie 21:30 z udziałem ponad setki wykonawców, bo jeszcze teatr akrobacji, będą alpiniści, którzy prostopadle do sznurowni będą po ścianach wspinać się. Różne projekcje artystyczne. Tu Maciej Szupica wspaniałe te rzeczy robi. No i wielka niespodzianka, jak dach się otworzy i z wnętrza wyłoni się jego zawartość. Niestety nie mogę wyjawić, co? No, napięcie rośnie, panie profesorze. Chciałabym jeszcze tylko przypomnieć, że 23 kwietnia to są dwie rocznice związane z Williamem Szekspirem. On nie tylko urodził się tego dnia, ale również... umarł. To znaczy nie tylko samego dnia, tylko po 52 latach. Tak, ale jest? Dzień miesiąca jest ten sam. Obchodzimy to niezwykłym widowiskiem na budującym się teatrze szekspirowskim. Właściwie już bryła jest gotowa, teraz trwają prace wykończeniowe. Ale ja chciałabym jeszcze dodać, ponieważ dodaję to lub ogłaszam od roku 95, że od tego roku obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, co wiąże się poniekąd z Williamem Szekspirem, że Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich przyszedł do nas skąd? Z Katalonii. Tego nie wiedziałem, natomiast... Tyle razy powtarzaliśmy, panie profesorze. Natomiast jeśli idzie o Szekspira, to dzisiaj na pewno miałby wiele kłopotów, ponieważ wszystkie fabuły po prostu ściągnął od innych autorów, za wyjątkiem Burzy, ale być może ten wyjątek istnieje tylko dlatego, że jeszcze nie znaleźliśmy źródła. Wszystkie pozostałe fabuły wszystkich jego sztuk są wzięte od innych autorów. Odwołać festiwal szekspirowski w związku z tym trzeba. Ale wtedy się nikt tym za bardzo nie przejmował, bo w końcu taka transformacja jednej formy w drugą nie podlegała ochronie praw autorskich. Nikt wtedy o nich nie myślał. Sam Szekspir też padł ofiarą plagiatu. Właściwie ukradziono mu Hamleta i wydano drukiem bez jego zgody. I ten druk się ukazał jako niesławne kwarto pierwsze w 1602 roku. A zrobili to dwaj kompanii ze zespołu aktorskiego, w którym był Szekspir. Po prostu spisali pamięciowo Hamleta i poszli do drukarza i mu bezczelnie sprzedali. A skąd wiemy, że to dwóch aktorów, a stąd, że swoje role dobrze zapamiętali, a pozostałe nie tak dobrze. No i stąd wiadomo, kto to zrobił. Panie profesorze, ja jeszcze powrócę do tego 23, ponieważ 23 kwietnia również umarł na przykład w roku 1616 w dodatku, a Szekspir? To Szekspir właśnie w 1616. Ale w 1616, 23 kwietnia umarł również Miguel de Cervantes. O, proszę. Też nie widziałem. No, ale zmierzam do tego, że to święto, powtórzę, przybyło z Katalonii, że patronem tego święta w Hiszpanii obchodzonego od 1930 roku jest patron Katalonii, czyli święty Jerzy. I proszę, żeby pan profesor ze zrozumieniem przyjął tę informację, gdyż teraz nastąpią życzenia z okazji imienin. Rozumiem, że wyraz mojej twarzy świadczy o braku zrozumienia. Proszę, żeby pan profesor przyjął najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin. Dziękuję bardzo. I proszę zobaczyć, ileż tu jest... warstw semantycznych. O, tak, bardzo dziękuję. Tak. Zbiegów okoliczności zarazem. Jeszcze tylko mogę dodać, że z okazji tego święta tradycyjnie w Hiszpanii, w Katalonii kobiety otrzymywały kwiaty, a z czasem uznano, że i mężczyzna powinien coś dostać, zaczął dostawać książkę. I to jest bardzo niezgodne z, że tak powiem, ideologią feministyczną, gdyż uważamy, że nam się też książka należy. To tak na marginesie. Poza tym mężczyźni możemy odstąpić. Przeważnie nie czytają książek. Kobiety o wiele więcej czytają. Statystyki świadczą. Tak, bo są lepiej wykształcone. Ale to czerwona róża musi być i jest symbolem tej krwi, którą przelał patron pana profesora, święty Jerzy, podczas walki ze smokiem, no ale to jest legenda. No tak, ale to taki piękny obraz mi się przypomniał, w którym królewna wyzwolona przez świętego Jerzego, który tego smoka zabija, w geście rozpaczy dotyka zabitego smoka, a na świętego Jerzego nie zwraca żadnej uwagi. Panie profesorze, przypominamy, 23 w pańskiej imieniny, w rocznicę urodzin i śmierci zarówno Szekspira, jak i Cervantesa, tu w chodzi tylko o śmierć. Aha, jeszcze tutaj trzeba dodać, że Szekspir umarł tego dnia, jeżeli będziemy brali pod uwagę kalendarz juliański. Natomiast Cervantes, datę jego śmierci podaje się według kalendarza gregoriańskiego. Troszkę jest to skomplikowane. 10 dni różnicy. Tak, to papież zadekretował, że trzeba zmienić i słusznie kalendarz, bo ruch planet się nie zgadzał z kalendarzem stworzonym przez człowieka. Anglicy nie przyjęli, bo nie będzie papież nam dyktował, jaki mamy mieć kalendarz. I dopiero w XVIII wieku przyjęli gregoriański kalendarz. Rosjanie jeszcze później, a tutaj jako ciekawostkę podam, bo każdy tracił 10 dni przez to. Belgowie tak sobie wprowadzili ten kalendarz, czym do dzisiaj bawią i Holendrów, i Francuzów, że stracili Boże Narodzenie. Proszę państwa, no niemniej dzisiaj Wielkanoc, kiedy państwo nas słuchają w Gdańsku, 23 piękny wieczór, no właśnie, na trybunach, na placu. A to i to. Będziemy mieli trybuny dla 1000 osób. I miejsc stojących jest dla może 2-3 tysięcy. Zaproszenia nie będą płatne. Są do odbioru w 8 bodajże punktach Trójmiasta. To ogłaszaliśmy na plakatach i w radio. Także liczymy na obecność gdańszczan. Nadal ogłaszamy w radio, że zacytuję pana profesora. No i oczywiście my powrócimy do tematu w dniu właściwym, czyli do Dnia Książki, czyli 23, kiedy zaczniemy lekturę powieści naszego kolegi, o czym już może państwo wiedzą. Natomiast w przyszłą niedzielę, za tydzień, dzisiaj jesteśmy niezwykle zagadkowi, właśnie, będzie zagadka. Możemy ją jakoś opowiedzieć w skrócie? Wejście naszego gladiatora na scenę naszego kwietniowego teatru będzie równoczesne z zapowiedzią ze światłami, z efektami, dymy kolorowe i muzyka i będzie głos zapowiadacza. I naszą zagadką za tydzień będzie, do kogo ten głos należy. Proszę państwa, dlatego kto oczywiście spoza Gdańska i spoza uczestników uroczystości odpowie na pytanie, w nagrodę. Bilet wstępu na pierwsze przedstawienie w naszym nowo otwartym teatrze we wrześniu. Będzie to przedstawienie Hamleta w wykonaniu Teatru Globe z Londynu. To tyle informacji. Dzisiaj w niedzielę wielkanocną, kiedy nas Państwo słuchają, pan profesor Jerzy Limon. Pozwoli pan profesor, że dziś w roli wyłącznie dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzymy miłego drugiego dnia świąt. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia. Koniec intermedium. Wracamy na scenę na dole Teatru Ateneum do wieczoru 3 kwietnia. Magazyn bardzo kulturalny. Teraz pan Henryk Łapiński przecież jeszcze właśnie, ani słowa właśnie, nie powiedział. Właśnie. Ja się bardzo przygotowałem, proszę państwa, tutaj przyniosłem. One nie są do wyświetlenia, to są prywatne moje zdjęcia z prób i z wyjazdów. Tych wyjazdów było bardzo dużo, ale zacznę od prywaty. Przede wszystkim chciałbym podziękować od dyrektora Domalika począwszy za pomysł wystawienie Jabłoni, wszystkim realizatorom i wam drodzy koledzy wykonawcy, bo przeżyłem fajną przygodę. Słuchajcie, jak u Jules Verne przeniosłem się pół wieku. To jest bardzo długo, jesteście młodzi. No jestem bardzo stary, ale to wszystko jest do sprawdzenia w internecie. W tym także tajemnic nie ma. W tym teatrze przepracowałem 58 lat. 58 lat. Agnieszka miała szeroki gest. Miała taki gest, że każde 50. przedstawienie było oblewane w sielance. Ta knajpa istnieje do dziś na ulicy Czerniakowskiej i to były bankiety dla całego zespołu, ale były też prywatne, nie mówiąc o bankietach na wyjazdach. Ale jeszcze chciałbym powiedzieć realizatorom, że poprzedni realizatorzy chwycili wiatr w żagle. Janek Biczycki niedługo po premierze Jabłoni wyjechał do Wiednia, zaangażował się jako asystent w Operze Wiedeńskiej, nie bagatela, zniknął. Jagienka Zychówna od ruchu bardzo nas mordowała, podziwiam waszą kondycję fizyczną, ale wtedy też byliśmy młodzi. Także Jagienka jeździła z nami na wszystkie wyjazdy i spotkałem ją, jak już byliśmy z przedstawieniami Gustawa Cholubka w Ameryce. Prowadzi zespoły ruchowo-taneczne w tych wielkich kampusach amerykańskich, czyli też karierę dobro robi. Kierownik muzyczny, młody absolwent naszego warszawskiego konserwatorium, Maciek, został dyrygentem i też go spotkałem w Stanach Zjednoczonych. To chciałem właśnie na wstępie wam powiedzieć i życzyć wam, żebyście jeszcze mieli frajdę wyjazdów. Sądzę, że będziecie wyjeżdżać, bo zespół jest kameralny, operatywny na dzisiejsze czasy, ale jeszcze chwilę muszę powiedzieć o wielkich kłopotach. Nie macie pojęcia, jakie były kłopoty z wystawieniem tego przedstawienia. Pomijam ulicę Mysią. Oni przychodzili na 2 tygodnie przed premierą i bez ich stempelka nie można było żadnej sztuki, żadnej premiery dać. I co się dzieje? Tuż przed premierą, ale tamtego życzenia nie skończyłem, życzę wam wyjazdów. Na wyjazdach zespół się integruje. Koledzy zostawiają żony, dziewczyny w domu, samochody też zostawiacie. Zobaczycie, jak jest fajnie. Janek potwierdzi, mieliśmy miesiąc występów w Olsztynie. No, działo się, oj, działo się. Janek uratował życie, między innymi Krysi Borowicz, Hance Skarżance, bo urządziły sobie bankiet truflowy. Miłka Terlecka nazbierała purchawki młode, które są podobne do trufli. Myśmy byli nad jeziorem. Janek jedyny z zespołu był w hotelu, nomen omen hotel warmiński i panie urządziły sobie bankiet truflowy, który zakończył się bardzo, bardzo, gdyby nie Janek, tragicznie. Na szczęście do tych trufli było trochę wódki. Hania Skarżanka poprosiła ciebie, Janku, o proszę mnie odprowadzić do numeru, bo się bardzo źle czuję, chyba umrę. Jadzia Wejcman powiedziała, wiecie, chyba jest źle, bo ja po raz pierwszy po wódce wymiotuję. Krysia Borowicz, nasza buba, powiedziała, ratujcie mnie pierwszą, jestem jedyną żywicielką rodziny. No, takie były reakcje. To wszystko na swoją klatę wziął Janek Matiaszkiewicz i tak uratował życie świetnych aktorek i naszych miłych koleżanek. Ale jeszcze o tych trudnościach. Nie tylko ulica Mysia kontrolowała prawie każdą próbę, ale już na próbach generalnych, na przykład piosenka brawurowo śpiewana, Janek potwierdzi, nie ma Krysi Sienkiewicz, nie ma. śpiewa brawurowo, siedzi Hela we więzieniu. I to się nie podobało. Zjeżdżała krata, u nas były takie, no, blejtramy, banery, jak to się dziś mówi, i zjeżdżała krata. No to rozwścieczyło tych cenzorów, przyczepili się do piosenki, Agnieszka tam wygładziła trochę tekst, no dalej próbujemy, na kratę się nie zgodzono. Do premiery krata nie ujrzała światła reflektorów scenicznych. Warmiński biegał po urzędach. To się oparło nawet o komitet warszawski, który się ładnie zachował, bo na premierę przysłał ogromny bukiet kwiatów. I słuchajcie, drodzy państwo, Warmiński był szczęśliwy. On rzadko demonstrował swoje szczęście, ale pamiętasz, Janku, po próbie generalnej tańczył. Charlestona na tych schodach. Zrobiliście mi frajdę, że się przeniosłem o 50 lat wstecz, poczułem się młodą. I chyba ten Warmiński był zadowolony i może tam sobie też podryguje w rytm Charlestona. Ale to miało też zły wpływ, bo sąsiedzi, słuchajcie, to był czerwiec, klimatyzacji nie było, wszystkie okna pootwierane, no duchota była, próby się przyciągały do późna nocy i opisano nas w gazetach, sąsiedzi z okolicznych domów opisali nas, że nie mogą spać, co się tu dzieje, właśnie, że wiecznie tylko piosenki i muzyka. Warmiński jak zwykle był dżentelmenem, nazywaliśmy go Chińczykiem, bo uczuć swoich rzadko okazywał, kontrolował prawie każde przedstawienie. Jeździł też z nami prawie na każdy wyjazd, szczególnie zagraniczny. A zagranicznych było też dużo. Jedną przygodę z Berlina, słuchajcie. Chyba pierwszy wyjazd Jabłoni był do Berlina, oczywiście wschodniego. Gramy w Maksim Gorki Teatr. Tu właśnie dla koleżanki, dla Krysi Traktorzystki będzie tak. Jej dedykuję to wspomnienie, bo śpiewaliśmy, budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, dwie grupy. Jedna grupa w czerwonych krawatach, zielonych koszulach jako zetępowcy i druga grupa jako szabrownicy w jakichś kraciastych marynarkach, oprychówkach na głowie. No i tak, jedni budowali mur. Mur był duży i jeszcze tam zetępowcy pisali trzy razy tak. A myśmy rozbierali, kradli te cegły i wyrzucaliśmy za kulisy. Co oni zbudowali, to myśmy to rozbierali. Finałem piosenki była Krysia Sienkiewicz, która robiła syrenkę, malutka, leciutka była do podnoszenia. Nóżki układała w płetwę ogonową, rączki układała do miecza, no i była taką syrenką jak żywą z pomnika. Jest premiera i co się dzieje? Nagle przedstawienie zostaje przerwane w trakcie tej piosenki. Publiczność wstaje, krzyki, owacja. Im się skojarzyło to z murem berlińskim. To było niedaleko od powstania muru berlińskiego. Nawet dyrektor nas uprzedzał, żeby nie rozmawiać na ten temat. I słuchajcie, oni tak się wzruszyli, ale zupełnie nie a propos, bo szabrownicy szabrowali przecież. Ale tutaj było coś wzruszającego, nieprzewidywalnego, że ta piosenka ich tak pobudziła, tych Niemców, wschodnich, słuchajcie, jeszcze wschodnich, że oni zrobili nieprawdopodobną owację Krysi Sienkiewicz, nam szabrownikom i zetępowcom. Było mnóstwo innych wyjazdów wspaniałych, na których do młodzieży się zwracam. Powstawały małżeństwa. Janku, czy mogę jakąś prywatę? Tak, słuchajcie, Romek Wilhelmi zakochał się w najpiękniejszej naszej tłumaczce, bo w Budapeszcie graliśmy długo, to nie był taki wyjazd na jedno przedstawienie, na dwa. To była Wielkanoc, siedzieliśmy tam 10 dni, znakomity hotel, trzeba było się pilnować. Ściupialiśmy te niewielkie diety, więc nosiliśmy jakieś bułki, które trzeba było schować, bo hotel był pięciogwiazdkowy. No, trzeba było reprezentować Teatr Polski. I słuchajcie, Romek Wilhelmi na jednym z bankietów. Najpierw myśmy mocno zabankietowali, że tak powiem. Potem powiedzieliśmy, że rozstajemy się z paniami, które nam towarzyszyły, nasze tłumaczki. No on to powiedział ostrzej niż ja teraz. Po czym wróciliśmy do hotelu. Ja byłem bardzo biedny, bo byłem grzecznym aktorem, młodym człowiekiem i na mnie był wystawiony zbiorowy paszport. I Romek rano puka do mnie, ślicznie ogolony, wyświeżony. Kupił do dziś, pamiętam, bukiecik ciętych hiacyntów. Heniek, daj adres Moriki, ja muszę się oświadczyć. Słuchajcie, i sfinalizował ten swój projekt, ożenił się, urodziła mu wspaniałego syna. Przeżyłem też taki szok. Romek młodo umarł, można tak powiedzieć. I rozeszli się, ale elegancko. Szokiem natomiast było na pogrzebie, jak zobaczyłem, Moryka przyjechała z chłopakiem, już dorosłym. To była skóra zdjęta z Romana, tylko o głowę wyższy. Bo Romek miał kompleks niższości, tu Janek potwierdzi, myśmy mu dokuczali, niech wybaczy, po tamtej stronie trybuny ludu były kupowane i Romek w buty ładował, zniszczył sobie nogi, uważajcie. Na pół palca chodził, miał kompleks, że on musi być taki macho, musiał być wysoki, chociaż był urodziwym chłopakiem. Proszę nie, Państwa, ja się zagadałem, ale to jest wina właśnie wspomnień. Bardzo ale to jest wina też waszych jabłoni, tej podróży mojej, tak jak u Verne, słuchajcie, taka podróż w czasie. Za to wam z całego serca jeszcze dziękuję i życzę tylu wspaniałych wyjazdów, może małżeństw, ale jedno małżeństwo też nam się na wyjeździe rozleciało, więc samo życie. Bardzo dziękujemy. To pan Henryk Łapiński, Teatr Ateneum. No i ponieważ wspomniana była Hela w więzieniu, czy jest tu Hela wśród nas? Państwo nam tak pięknie dziękujecie, a ja chciałam bardzo podziękować Państwu. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że jestem tutaj, mogę tego słuchać, mogę być i naprawdę wzruszyłam się, jak Pan to wszystko powiadał i tak patrzyłam bardzo wymownie na Pana. Nie czułem tego, proszę popatrzeć. A ja czułam, że Pan patrzył na mnie. Tak wymownie, właśnie tak. Moje zaangażowanie do tego przedstawienia też było bardzo takie dziwne, dlatego że ja bardzo chciałam wrócić do teatru i wziąć udział w musicalu. I dowiedziałam się zupełnie przypadkowo, że będzie w Ateneum organizowany taki spektakl. Zrobiłam wszystko, żeby móc się dostać na casting. Krzyś, bo może siadaj. Pani spokojnie, Anna Kulik. Ja tutaj jestem bardzo cierpliwa. Przyszłam w poniedziałek, castingował mnie Wojtek Borkowski, właśnie nasz wspaniały kierownik muzyczny. Dostałam tą rolę i moim największym zmartwieniem podczas tego przedstawienia była choreografia. To znaczy, ja nigdy nie tańczyłam układów choreograficznych synchronicznie. Wiedziałam, że jakoś zaśpiewam, że jakoś zagram, ale zatańczę, no to naprawdę to było wielkie wyzwanie. I rzeczywiście, tak jak Olga mówi, że się nigdy nie spóźniła, to ja prawie ani jednej próby nie opuściłam, choć ja mam takie różne swoje fazy, że czasami mi się zdarza nie przyjść albo gdzieś zagubić w terenie, a tu właśnie się nie gubiłam. I byłam tak skoncentrowana na tym ruchu scenicznym, że dopiero chyba 2 dni temu w trakcie przedstawienia, jak gramy, nagle poczułam jakieś takie wzruszenie, że tutaj przekazywane są takie niezwykłe treści, które gdzieś mi się zagubiły, bo tak bardzo byłam skoncentrowana na zadaniu. I jak tutaj jestem i siedzę, to znowu się wzruszam i cieszę się bardzo też, że jestem aktorką Teatru Ateneum i że mogę być tak naprawdę zaszczytnym, wspaniałym gronie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Wspaniale, to pani Joanna Kulik. Przypomniała mi pani, nie powiedziałem jeszcze jednego słowa, które... Ale to jest taki dialog prowadzić. Już się nie odezwę więcej. Ale proszę się odzywać. Już nie odezwę się więcej. Chciałem panu Borkowskiemu podziękować za zespół muzyków znakomitych i za wspaniałe solo na trąbce. Tak, to solo na trąbce, to w ogóle to... Ja się tak bałam tego utworu, mówię do Wojtka, ale Wojtek... Jak to tak mam śpiewać? No to jest, on mówi, nie, no to trąbka będzie, bo na próbie nie było tej trąbki. Tak śpiewałam na tej próbie na Starym Mieście, Podro. Mówię, co to za jakaś dziwna interpretacja? I dopiero jak trębacz zagrał na próbie, nie było już żadnych uwag. Po prostu ten utwór zaistniał. Ucałujemy go. Gdy we wsi jest spokój i cisza, to nuda nas męczy i spi. I każdy wygląda, czy widać, gdzie dym. I wzdycha, by pożar już był. A kiedy wreszcie alarm jest, orkiestra gra, strażacki wez. Pożar, pożar, coś nareszcie pali się. Pożar, pożar, pędzą strażaki, dzielne junaki. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Pompy w dłonie, coś nareszcie pali się. Yeah! Ogień płonie, co za piękny dzień. Yeah, yeah, yeah! kiedy już ogień wybucha, na rynku się zbieramy w krąg i tańcząc nucimy strażacki ten song. Kościelny nasz druh bije w gong, ech, niechby alarm wiecznie trwał. Orkiestra gra strażacki wal. Pożar, pożar, jak wspaniale pali się. Pożar, pożar, tańczą strażaki dzielne i nagi. Yeah, yeah, yeah. Pompy w dłoniach, jak wspaniale pali się. Yeah. Kwiat na skroniach, co za piękny dzień. Właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że muzyka wbrew pozorom wielką rolę odgrywa w tym spektaklu i jest rzeczywiście na żywo grana, podobnie zresztą jak 50 lat temu. I właściwie pełni ona też rolę nie tylko muzyki, tylko nie wiem, efektów. To jest taka bardzo efektowa, wydająca różne dziwne dźwięki, na przykład na perkusji, kiedy rano jada osiemnastką. To, co perkusja wyczyniała, to się rzadko zdarza, tak grać na perkusji. Tu jak została gra. Rzeczywiście wymyślona na nowo cała aranżacja dla tego spektaklu. Dawid Rudnicki wymyślił. Dawid Rudnicki, świetny facet mieszkający w Krakowie, jak nie wiem. Katowicką. Wydział jazzu skończył i on zrobił bardzo nowoczesną, niesłychanie energetyczną aranżację i rzeczywiście dzięki temu ten spektakl nabrał takiej siły, jakiej ja nie pamiętam z innych inscenizacji, bo one były znacznie bardziej liryczne. A w tym kipi cały czas niesamowita energia, puentowana tymi lirycznymi kawałkami, które wspaniale równoważą tę siłę muzyki, która jest w aranżacjach. Także to bardzo jest fajne. Krystyna Tkacz. Czołowa śpiewaczka wśród aktorów i czołowa aktorka wśród śpiewaczek. Grała pani Rebekę, śpiewała 30 lat temu we Współczesnym. A co to była za postać Sara, której w oryginale tekstu nie ma? Jest Rebeka, a nie ma Sary. Jabłonie, ta wersja, w której grałam i Krzysio, była przygotowywana i napisana jakby na nowo przez Agnieszkę Osiecką i Krzysia Zaleskiego. Reżysera, tak, świętej pamięci niestety. I oni zrobili to na 20-lecie prapremiery Jabłoni, dlatego że ta była w 1984 roku. I stwierdzili, że tyle się zadziało w naszym kraju, no wiemy wszyscy, co się działo do 1984 roku, trudne momenty, łącznie ze stanem wojennym, że oni umieścili to 20-lecie również w przedstawieniu. Także tam było umieszczonych sporo współczesnych piosenek, nie wiem, Wariatka tańczy, to Dudni, dom, da, to było robione właśnie na stan wojenny. Również śpiewałam tam piosenkę, którą kocham, Sztuczny miód, rozczarowanie właśnie tym wszystkim, co budowali nasi dziadkowie, ojcowie, a to właśnie tak się skończyło. I nie było takie liryczne to przedstawienie właśnie, szczególnie druga część, bo była opowiadana w bardzo szybkim rytmie. I jeszcze, co tam było wstrząsającego w tamtych Jabłoniach? Rzeczywiście zabawa, kolory, ferie barw, choreografia, wspaniali aktorzy. I przedstawienie kończyło się, niech no tylko zakwitną ja. Niech no tylko zakwitną ja. Kończyło się przedstawienie, kurtyna, szloch na sali. No takie ze znakiem zapytania, z wielokropkiem, no takie Jabłonie na tamte czasy. Bardzo często przewijało się tam słowo nadzieja, więc one też jakby dawały nadzieję. No i rzeczywiście, czasy się zmieniły. I cóż, jeszcze pamiętam, że kochałam to przedstawienie i miałam tam bardzo, bardzo dużo zadań i to wcale nie wynikało z tego, że taki był pomysł reżysera, tylko właśnie jak nie miał pomysłu na muzycznych próbach, to mówił, nie wiem Krzysiu, czy pamiętasz, aha, a to Krysieńka zaśpiewa. No i potem właśnie się okazało, że ja po prostu no, nie schodzę ze sceny, mam mnóstwo różnych przebiórek, kostiumów, fryzur. To teatr współczesny w Warszawie, teatr rok 84. Tak. No młodzieżą jeszcze wtedy był Wojciech Wysocki, Krzysztof Wakulik, Kurliński, Kotulanka, Tyniec, Pakulnis, Beata Poźniak, Ferency, Krzysio Kolberger, tak, bo tu tak czytam, Ewa Błaszczyk. No to myśmy byli wtedy młodzieżą Polara Aksa, Ryszard Barycz, to już nie była młodzież wtedy, ale też takie fantastyczne, cudowne nazwiska, Czechowicz, Miecio, Wiesław Michnikowski. Także, bardzo dziękujemy pani Krystyna Tkacz, przez wiele lat aktorka tego teatru. Ostatnia pewnie osoba, którą pytamy o wrażenia, na pewno najmłodsza, pani Julia Konarska. Julia Konarska po raz pierwszy na scenie, w ogóle po raz pierwszy Konarska na scenie. Julia Konarska po raz pierwszy na scenie. Bardzo mi miło. To jest taki prawdziwy, solenny debiut. Troszkę tak, macie coś wspólnego z Teresą. Z ciocią Teresą Budzisz-Krzyżanowską, też debiutowała w Jabłoniach. Że teraz, kto jest czyją ciocią, bo ja już się pogubiłam. Ciocią jest tak, Krystyna, tak. Ciocia, tutaj siedzi ciocia koło mnie. Wielbicielką, bo bardzo mi się podobała ta interpretacja, kiedy niosłaś kochanka z ulicy Kamiennej na swoich plecach. To świetny pomysł, pięknie. Bardzo dziękuję. No nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromna przyjemność, że tutaj mogłam zadebiutować na deskach tego teatru. To był jedyny teatr, do którego ja złożyłam CV, tak zwaną teczkę, po ukończeniu szkoły, a dopiero teraz z końcem marca legitymacja studencka mi się skończyła i jestem niezwykle szczęśliwa, że ta jedyna teczka tutaj zagościła. Mam nadzieję, że na jak najdłużej. Bardzo się cieszę z pracy z reżyserem, z Wojtkiem Kościelniakiem, która mi dała ogromnie, ogromnie dużo. Nie mogę też znaleźć odpowiednich słów, żeby wyrazić podziw dla naszego zespołu. Ja się wzruszam, ale to było dla mnie... Po prostu bardzo się cieszę, bo wszyscy byli tak otwarci, tacy kochani, tacy wyrozumiali, a ja mam taki charakter, że jak gdzieś przychodzę, to jestem strasznie wystraszona, potwornie się denerwuję i to, co Olga mówiła, to nie było wcale udawane. Po prostu, nie wiem, stworzyliśmy jakąś taką, nie wiem, może rodzina to na wyrost powiedziane, ale tworzymy cudowny zespół i to jest jakaś magia, że wszyscy teraz tutaj jesteśmy na etacie i będziemy wspólnie pracować. Dziękuję. No, bardzo też dziękuję. Myślę, że po pierwszych wyjazdach zbudujecie wspólny dom. Zdawało się, że to już jest niemożliwe w dzisiejszych czasach stworzyć zespół prawdziwy w teatrze. Brawo, gratuluję. Jeszcze powiemy, że państwu, którzy nas słuchają przez radio, a jest pierwszy dzień świąt Wielkanocy, że państwo młodzi fantastycznie tańczą. Byłam pełna podziwu dla ich sprawności fizycznej. To, że Krzyś Tyniec potrafi tańczyć, bo zresztą wygrał jakiś konkurs ważny w telewizji, no to się nie dziwiłam. Ale naprawdę, no jaką przewrotkę tutaj Emilia. Poznałam panią zresztą w Gdańsku albo gdzieś w Sopocie, bo pani chyba w Wybrzeżu pracowała. No więc ja już widziałam, że pani się rusza. Oczywiście ja i Wojtusia Brzezińskiego, bo chciałabym każdego to jakoś dowartościować, który czyta u nas książki. Krzysia Tyńca, którego znam 30 lat. I Joanna Kulik, którą podziwiałam wcześniej w filmach i też już śpiewającą słyszałam w dwóch filmach, bo i w Idzie, i w tym mężczyźnie, który jest potrzebny lub niepotrzebny od zaraz. I pani Olga Sarzyńska, no też znana mi postać, no pana tylko nie znam, pana Wojtka Michalaka, ale przed nami jeszcze życie, no więc proszę państwa. Ja jeszcze chciałam tylko na moment do kierownika literackiego tego teatru, Tadeusza Nyczka. Ty doskonale znasz, studiowałeś ten scenariusz napisany przez Agnieszkę Osiecką, zresztą wydany w książce, było DVD. Czy mógłbyś mi powiedzieć, w jakim stopniu, ja niestety nie mam tej książki, w jakim stopniu Wojciech Kościelniak był wierny, a w jakim stopniu niewierny tekstowi scenariusza? Na czym polegały te inne przewrotki? O jednej powiedziałeś, ale to tylko interpretacyjne. No wiesz, przede wszystkim to, o czym tutaj już była mowa, w oryginale tam występuje straszna ilość ludzi. No tak. Ogromna. Tu tylko 7. To jest drobiazg, że tam jest ze 30 osób wymienionych z imienia, nazwiska, funkcji i tak dalej, ale jeszcze tak rzucone na końcu przez Agnieszkę i szwaczki, śpiewaczki, tancerki, milicjanci i tak dalej, jakieś setki ludzi oprócz tego. I rzeczywiście dotychczasowe Jabłonie miały obsadę ponad 20-osobową. Więc twoje pytanie, co zrobił Kościelniak? No przede wszystkim sprowadził 150 postaci do 7. niektóre pokompaktował, powybierał. To była bardzo daleko idąca adaptacja, chociaż wierna w piosenkach. W tekście scenariusza jest znacznie więcej mówionych tekstów i takich różnych sklejanek, do których piosenki są dekoracją na swój sposób. On zrobił tutaj osobne sceny z piosenek, więc to bardzo radykalna jednak była ingerencja Wojtka w ten tekst. Ale dzięki temu on nabrał bardzo dużej zwartości, takiej płynności i przede wszystkim możliwa była do zastosowania ta forma. Bo jednak w dotychczasowych wersjach Jabłoni piosenki były traktowane dosyć wprost, dosyć oczywiście. Tak jak były napisane, tak były wykonywane. Tutaj bardzo wiele jest w poprzek, pod prąd, pewnym nawykom, odruchom. W związku z czym piosenki się stały osobnymi arcydziełkami zagrania teatralnego tego, co się śpiewa. To bardzo jest trudne, ale jednocześnie pociągające, bo robią się małe dramaty. Ja bardzo lubię taką konwencję, w której wszystko da się opowiedzieć takim dobrym, mocnym chwytem. I to ma taki mocny, dobry chwyt, wypełniony tymi perełkami piosenek. Bardzo ładny. Hitlerek usiadł z wrażenia, zadumał się i zaśpiewał. Upływa szybko życie, jak potok mija czas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. I nasze młode lata popłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Więc póki młode lata, póki wesołe dni, to niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. Choć pamięć po nas zginie już za niedługi czas, niech piosenka w dal popłynie, póki jesteśmy wraz. Są podobno firmy, które do miejscowości kąpielowych posiadających kasy na gry dostarczają garbusów, wydzierżawiają tam dla nich kioski z napojami. I tak na przykład mały garbusek przy drodze do kasyna sprzedaje limoniadę. Mimo horrendalnie wysokich cen, natłok w tych kioskach jest ogromny. Setki wytwornych panów i eleganckich dam po drodze do salonów, gdy tam wstępuje. Myślicie, że dla ochłody? Nie. Robią to po to, aby końcem palca dotknąć garbu małego sprzedawcy. Podobno ma to przynosić szczęście przy zielonym stole. Jak widzicie, nawet kalectwo może być przystosowane na pożytek cywilizacji. A jeśli losu koło złączy zerwaną nić, będziemy znów pospołu śpiewać, marzyć i śnić. Może już jutro z trzaskiem zawali się nasz świat i może jeszcze wojnę obwieści nam dziś pad. I może jeszcze wojnę obwieści nam dziś pad. A jeszcze wracając do tej przeszłości na koniec, do tego, co było 50 lat temu, zastanawiam się, jak to było możliwe, żeby tak ogromny zespół, czyli tak ogromny aparat wykonawczy, jeżeli można tak powiedzieć, mógł być mobilny, że państwo mogli podróżować po całym świecie wtedy, kiedy chyba nie było to takie łatwe. I to chyba nie było też tanie. Wyobrażasz sobie, Tadeuszu, żeby dzisiaj zespół 30-osobowy objechał cały świat teatralny? Baszka, opowiem króciusieńko pewną historię. Proszę. W 75 roku, kiedy pierwszy raz w życiu zostałem kierownikiem literackim nowo zbudowanego wtedy Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, Boguś Husakowski, który był pierwszym dyrektorem, postanowił wystawić Przygody Sinbada Żeglarza, Leśmiana. Andrzej Zarycki, słynny kompozytor Piwnicy pod Baranami, napisał piosenki i Bogdan zaprosił do scenografii 7 scenografów. każda opowieść Sindbada miała osobną scenografię zaprojektowaną przez innego scenografa. Było 7 scenografii w jednym spektaklu. To jest nie do wyobrażenia nigdzie na całym świecie poza tym jednym epizodem. Wtedy sekretarzem partii na Opolszczyźnie był dziwny człowiek, już nie żyje, który miał wielkie chody u sekretarza Edwarda Gierka. Mnóstwo pieniędzy. Po prostu nigdy w życiu nie widziałem, żeby teatr miał tyle pieniędzy i żeby jeden spektakl mógł sobie pozwolić na 7 różnych scenografii, z których mogło być 7 różnych spektakli. Więc oczywiście, że to były czasy magiczne, nie da się tego opowiedzieć, ale oczywiście było i tak, że z każdym głupstwem, bo z każdym programem teatralnym, nie tylko spektaklem, trzeba było biegać do cenzury. Bardzo dziękuję. To może ja jeszcze przypomnę, że to jest 85. sezon Teatru Ateneum i że właśnie między innymi z tej okazji wystawili państwo Niech no tylko zakwitną jabłonie w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, którego słuchaliśmy z OFU. Słuchaliśmy również piosenek. Wszystkie piosenki dzięki uprzejmości Teatru Ateneum pochodzą oczywiście ze spektaklu z 2014 roku. Bardzo, bardzo dziękujemy. No to raz jeszcze może przedstawmy się tak świątecznie. Jeszcze raz dziękuję za to wasze przedstawienie, które naprawdę i wzruszyło mnie. Wiele rzeczy mi przypomniało. Pozdrawiam was, no i czekam na setne wasze przedstawienie. Chyba dożyję jeszcze. Może 440 razy. Wrócimy do tej tradycji, żeby co 50 przedstawień spotykać się w Sielance. To był pan Henryk Łapiński, teraz pan Jan Matyjaszkiewicz. Ja państwu serdecznie dziękuję za nasze przedstawienie sprzed 100 lat. Żeście to przypomnieli, że to jest, no, miód na serce. Całuję was z dubeltówki. Pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska. No co ja mogę powiedzieć? Pozdrowienia z Krakowa po prostu. Myśmy się wtedy tak właśnie chcieli podłączyć do Warszawy. A dzisiaj też tak się do was trochę przyczepiłam. Wszystkiego dobrego. To my zaprosiliśmy. Dziękujemy bardzo. Pani Krystyna Tkacz. Co się mówi? Wesołych świąt chyba, tak? Ja też się bardzo cieszę, że mogłam wspominać moje ukochane przedstawienie. I cóż, pomyślmy może i pomódlmy się za Krzysia Zaleskiego, którego już niestety nie ma między nami, który robił te jabłonie. Zasmuciłam? No nie, nie, nie. Wesołych świąt, Wojciech Michalak. Dziękuję bardzo, że państwo są z nami dzisiaj i że tak miło spędziliśmy dzisiaj wieczór, bo naprawdę wspaniały wieczór. Tak, dziękujemy. Ja również bardzo wszystkim państwu dziękuję i zapraszam w swoim imieniu wszystkich słuchaczy na Niech no tylko zakwitną jabłonie do Teatru Ateneum. Julia Konarska. Wesołych, ciepłych świąt wielkanocnych. Ale kto? Joanna Kulik. Dziękuję bardzo i świątecznie, i w ogóle niech no tylko zakwitną jabłonie. Dziękujemy. Emilia. Emilia Komarnica. Krzysiek, ty nie zaśpiewał taką piosenkę PKO, więc posłużę się tą piosenką i powiem: róbcie co chcecie, wkrótce przyjdziecie do Ateneum obejrzeć niech no tylko zakwitną jabłonie, a my będziemy państwa obecnością ogromnie zaszczyceni. Wojtek Brzeziński, słuchaczom powiem, że siedzimy w piwnicy Teatru Ateneum. Ja czuję się jak u siebie w piwnicy. Jest fantastycznie. Wesołego Alleluja. Zapraszamy do nas, do naszego domu, do Teatru Ateneum. Wpadajcie do nas, bo jest naprawdę fantastycznie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, Wojtusiu. Współgospodarz tego spotkania i inicjator jego. Dziękuję wam serdecznie. Zacytuję klasyka. Alleluja i do przodu. Tadeusz Nyczek. Bardzo dziękujemy całemu zespołowi Teatru Ateneum, który nam pomógł zrealizować to spotkanie. Państwu, którzy zechcieli do późnych godzin nocnych z nami przebywać tutaj w piwnicy, ale to było 2 tygodnie temu w stosunku do świąt, do momentu, kiedy państwo w Trójce nas słuchają. Ja tylko jeszcze powiem, że kiedy nagrywaliśmy, właśnie zakwitły w Warszawie, na pewno w ogródku przy Myśliwieckiej 357 takie dziczki. Jabłonie kwitnące, jabłonie. Bardzo dziękujemy. Olga Słowiakowska i Wojciech Dorosz, asystenci, oraz Barbara Marcinik. Życzę pięknego drugiego dnia świąt wielkanocnych 2014. Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Wiosną ludzie umierają, miasto ludzie się kochają, dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci, wszyscy tańczą do szyku kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest zły, tak kończymy, zobaczą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają, jabłonie kwitnące, jabłonie. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, a oto mój Pit. Przepraszam za te plamy tu po burakach. Nie szkodzi. Ale naprawdę przepraszam, robiłem sałatkę i jeszcze nie wiedziałem o obieraczko-szatkownicy Turbo Ewa. Obiera lub szatkuje dosłownie wszystko. Marchew, kalarepa, zrobić pani test bryły starego parmezanu. Brokuły rozdziela na takie małe krzaczki. I dołożę jeszcze ostrza do obierania ryby. Proszę pana...